तू मेरा हुक्म का इक्का, तू ही मेरी क्रिकेट का छक्का। मैं अलादीन तू मेरा जिन, मैं अधूरा तेरे बिन। तू मेरी बोनी का सिक्का, तू ही दिलदार मेरा पक्का। तू अलादीन मैं तेरा जिन, मैं अधूरा तेरे बिन। मैं किसी से कम नहीं, तूने सिखाया जीने का नुस्खा, यही तूने बताया। नाच मेरी जा होके मगन, तू छोड़ के सारे किंतु परंतु। नाच मेरी जा होके मगन, तू छोड़ के सारे किंतु परंतु। मार चलांगे छूले गगन, तू छोड़ के सारे किंतु परंतु। नाच मेरी जा होके मगन, तू छोड़ के सारे किंतु परंतु। बिछड़ के चल सकूंगा एक भी मैं कदम कदम कदम कदम। रिश्ता हमारा जैसे के डोरी से जुड़ी हो पतंग पतंग पतंग पतंग। तुझसे बिछड़ के चल सकूंगा एक भी मैं कदम कदम कदम कदम। पलकों पे मुझको बस तूने बिठाया, जीने का नुस्खा यही तूने बताया। छेड़ घटा को के पवन, तू छोड़ के सारे किंतु परंतु। नाच मेरी जा होके मगन, तू छोड़ के सारे किंतु परंतु। मार चलांगे छूले गगन, तू छोड़ के सारे किंतु परंतु। नाच मेरी जा होके मगन, तू छोड़ के सारे। सारे किंतु परंतु। नाच मेरी जा होके मगन, तू छोड़ के सारे किंतु परंतु। मार छलांगे छूले गगन, तू छोड़ के सारे किंतु परंतु। अरे नाच मेरी जा।